Państwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 grudnia. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Wszyscy turyści, którzy utknęli w Tatrach, są już sprowadzani do schronisk. W sumie pomocy udzielono 5 osobom. Do domu wrócił gruziński lekarz, więziony w separatystycznej Osetii Południowej. 6 polskich zawodników ruszy z belki startowej. Za ponad 2 godziny rozpoczną się kwalifikacje do pierwszego konkursu turnieju 4 skoczni. Ratownikom udało się dotrzeć do wszystkich potrzebujących pomocy turystów w Tatrach. Naczelnik TOPR Jan Krzysztof powiedział w TVP Info, że 5 osób, które utknęły w górach, zostanie sprowadzonych do schronisk. Jeden z turystów, który w nocy potrzebował pomocy w rejonie zmarzłego stawu, jest mniej więcej w połowie zejścia między Czarnym Stawem a Murowańcem. Jest w dobrej formie, jest sprowadzany w towarzystwie 3 naszych ratowników. Ratownicy też dotarli do tej 4, która oczekiwała w rejonie Suchych Czub. Są w dobrej formie, także przygotowują ich do sprowadzenia. Chodzi w tej chwili przede wszystkim o ich asekurację na samej grani, a również wyposażenie w detektor lawinowy, plecak wypornościowy, tak by sprowadzić ich bezpiecznie na kąt ratowy. 4 turyści, którzy utknęli w rejonie Suchych Czubów, spędzili w Tatrach noc w wykopanej w śniegu jamie. Akcję ratunkową utrudniał padający śnieg i wysokie zaspy. Na ratunek ruszyło najpierw 15 ratowników i pies, jednak ze względu na warunki pogodowe ekipa musiała zawrócić. Rano do turystów wyruszyła druga ekipa. Udało się też pomóc turyście w rejonie zmarzniętego stawu. Nad ranem wezwał on ratowników, mówiąc, że nie jest w stanie sam odnaleźć drogi na dół. Szef rządu zapowiedział wzrost emerytur w 2020 roku. Premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty na Dolnym Śląsku spotkał się z seniorami w Brenniku, gdzie obiecał, że wzrost świadczeń z ZUS będzie waloryzowany także w nowym roku. Rok 2019 to także waloryzacja kwotowa dla emerytów, którzy mają uposażenia de facto poniżej średniej emerytalnej. To było co najmniej 70 zł miesięcznie, czyli nie 5 zł czy 10 wynikające z inflacji, ale co najmniej 70. I w roku 2020 po dyskusji z panem prezydentem Andrzejem Dudą również zdecydowaliśmy się na waloryzację kwotową, też co najmniej 70 zł. Premier przypomniał też, że Rada Ministrów kilka dni temu przyjęła projekt ustawy, która zagwarantuje wypłatę 13. emerytury w 2020 roku. Szef rządu przypomniał też, że dzięki obniżeniu od października PIT do 17% w portfelach seniorów też zostaje nieco więcej pieniędzy. Gruziński lekarz więziony w separatystycznej Osetii Południowej wrócił do domu. Waża Gaplindaszwili był więziony prawie od początku listopada. O jego uwolnienie apelowały władze w Tbilisi i międzynarodowe organizacje. Obrońcy praw człowieka przypominają, że rosyjscy żołnierze i południowo-osetyjscy separatyści porywają Gruzinów mieszkających w strefie konfliktu i żądają za nich okupu. Gruziński ortopeda został zatrzymany przez rosyjskich żołnierzy i oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy. Jego żona Tamila Łapanaszwili podkreślała w rozmowach z Polskim Radiem, że mężczyzna nie czuje się winny, ponieważ nie uznaje tzw. linii okupacyjnej kontrolowanej przez rosyjską armię za legalną granicę. Waża mówił, że nie złamał prawa, ponieważ tam nie ma żadnej granicy i on jest na terytorium swojej ojczyzny. Zapowiedział, że niczego nie podpisze i za nic nie przeprosi. Po wypuszczeniu z separatystycznej niewoli gruziński lekarz podziękował wszystkim, którzy działali na rzecz jego uwolnienia. Osetia Południowa jest integralną częścią Gruzji. Od 2008 roku okupowano przez rosyjskie wojska, które wspierają samozwańcze władze działające w stolicy regionu Shinvali. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za 2,5 godziny w Oberstdorfie rozpoczną się kwalifikacje do pierwszego konkursu turnieju 4 skoczni. O udział w niedzielnych zawodach powalczy 6 polskich zawodników. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jakub Wolny i Stefan Hula. Były skoczek narciarski Łukasz Rutkowski, oprócz lidera Pucharu Świata, Japończyka Ryoyu Kobayashiego, wskazuje swoich faworytów w obecnej edycji tego turnieju.

swój styl, z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na stokrotkach spać i trenować nowe miny i przed nim w tym spać. Tak bym chciała tamą być, ach tamą być, ach tamą być i na wyspach bananowych bananówkę pić. Serca do pilności, do piękności, do świętości, to zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu, nie, mnie nie zrozumie pan. Damą być jak sesibą, sesibą, ach sesibą, tylko gdzie te, gdzie te, gdzie te, gdzie te damy są. Skocha się gdzieś, poszły psiną dal, odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Maja Kleszcz, nagranie z płyty Osiecka Deluxe, to początek drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Dzisiaj mkniemy przez rozmaite opowieści miejsca odwiedzane przez nas w roku 2019, ale także przystajemy, aby spotkać się z osobami nominowanymi do tytułu Kulturysty Roku 2019. Zanim kolejna nominacja, to wyprawa, bardzo daleka wyprawa. Kyoto Art Center to jest takie epicentrum wydarzeń, ale ze mną już dwójka kuratorów, którzy najlepiej opowiedzą o tym, co się tutaj dzieje. Dzień dobry, Akiko Kasuya, jestem kuratorką razem z Paweł Pawciarek. Zostało przedstawione, Paweł Pachciarek, kurator. Siedzimy w jednym z pomieszczeń, dookoła nas ściany szkolne, kafelki, rozstawione monitory wideo. To tutaj w Kyoto Art Center znajdziemy większość prac. Jaki był wasz pomysł na tę wystawę? No, pomysł stało 2 lata temu, prawda? Jako takie stulecie japońsko-polsko związek. Ale myśleliśmy, że chcemy pokazać teraznie się codzienności i prawdziwie japońskich i polskich postaci sztuki najnowsi. I jeszcze chcemy pokazać, jak wspólnie pracujemy, bo na początek bardzo jesteśmy inni, ale mimo to, jak patrzymy głębiej, to pokazuje, że możemy znaleźć takie podobieństwo. I to chcemy pokazać. Celebration to nie są prace gotowe, które przyjechały do Japonii, tylko prace, które powstawały w procesie. I to, co się rzuca w oczy na tej wystawie, to świeżość. Tak, generalnie postawiliśmy na to, żeby pośród tych w zasadzie 20, bodaj 7 łącznie artystów, bo mamy tak naprawdę jeszcze w tym wszystkim dwie grupy artystyczne, więc musimy ich też liczyć osobno. Zdecydowaliśmy się, żeby pokazać nowe trendy generalnie, które to zarówno są i w Polsce, ale też te, które w Japonii w zasadzie nie tylko już istnieją, ale w zasadzie wychodzą teraz na powierzchnię. Za wszelką cenę staraliśmy się uniknąć sytuacji, w której będziemy przynosili kalki, czy to z Polski, czy z Japonii. I chcieliśmy dać po pierwsze artystom możliwość wyrazu poprzez kontakt z tymi innymi artystami z Japonii, więc naszym idealnym projektem było to, żeby doprowadzić do współpracy pomiędzy polskim artystą i japońskim artystą. Ze mną Piotr Bujak. Dzień dobry. Tutaj twoja instalacja. Interwencja nazwałbym to, może czerpiąca z tytułu piosenki Davida Bowie i Pat Metheny Group o tytule This is not America, którego użyłem, żeby w taki trochę sarkastyczny sposób, może sarkastyczno-ironiczny, odnieść się do bardzo zauważalnego i powszechnego zarówno w polskiej kulturze, jak i w japońskiej, takiego crasha na wzorce amerykańskie. Ja tutaj mieszkam od chwilki, od jakiegoś 2017 roku z przerwami. To, co mnie uderzyło, to jest takie właśnie bezkrytyczne momentami zasysanie tych impulsów właśnie z kraju Wujasama, co zwłaszcza w obecnym kształcie polityki jest warte, wydawało mi się, wyartykułowania. I tak sobie pomyślałem, że to przy okazji tej wystawy, na której zostałem zaproszony, że właśnie w taki sposób muszę zaznaczyć swoją obecność na tym froncie. Skorzystajmy z tego, że jesteśmy na miejscu, zmapujmy trochę teren dawnej szkoły, a dzisiaj Kyoto Art Center. Co teraz widzimy? Praca Yuriko Sasaoki, artystka na wskroś krytyczna, posługująca się estetyką Hawaii, post-super flat, o tym możemy mówić po latach 90., kiedy w Japonii przyszedł czas zwątpienia w ideały poprzedniej epoki i generacji i zaczęto skupiać się bardziej na powierzchownych kwestiach związanych zarówno czy to w sztuce, czy generalnie też społecznie. Sasaoka wykorzystuje to z pewną premedytacją, wykorzystując te rzeczy, które moglibyśmy uznać za naiwne, proste, czasami jakieś nawet lekko głupiutkie i wykorzystuje je do mówienia o rzeczach bardzo poważnych. Nazywam się Sasaoka Yuriko. Głównym tematem mojej pracy są demony, bądź inaczej diabły, ale też zjawiska naturalne. Akurat tutaj chodzi mi o katastrofy naturalne, których w Japonii jest bardzo dużo. Ja sama doświadczyłam na sobie trzęsienia ziemi i innych katastrof, które w zeszłym roku w Japonii były niesamowicie obfite. Było ich bardzo dużo. Teraz wystawę Celebration możemy oglądać w Kyoto, w wielu punktach miasta, ale wystawa powędruje dalej. Tak, wystawa pojedzie już niedługo do Poznania, a zaraz potem otwarcie wystawy w Szczecinie. Musieliśmy pomyśleć w ogóle nad całym projektem w kontekście artystów, którzy mieli przygotować pracę na 3 poszczególne wystawy. Także chcieliśmy jak najbardziej uniknąć sytuacji, w której artysta będzie pokazywał tę samą pracę w 3 różnych miejscach. Dlatego też od samego początku artyści byli postawieni przed sytuacją, w której wiedzieli, że muszą przygotować się do opowiedzenia jakiejś narracji, do przygotowania opowieści rozciągniętej na 3 akty. Ej, dozo irasshaimase. Zapraszamy. Minasan, kiteitai itara, arigatai desu. Arigato gozaimasu. Dziękujemy. Do usłyszenia. O tej współpracy japońsko-polskiej, polsko-japońskiej, artystycznej opowiadaliśmy w maju 2019 roku, a miesiąc później już przechodziłyśmy setki kilometrów na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice z uwzględnieniem wystawy pokazywanej w Muzeum Śląskim. Pewnego dnia. Musieliśmy zmierzyć się tak naprawdę z dwoma światami. Światem bardzo formalnym, muzealnym, który wszystkim zawsze się kojarzy z prezentacją obrazów, z czymś, co nie zawsze będzie szło w towarzystwie do hip-hopu, kultury, która nie cierpi formalizacji i nie cierpi tego, żeby zamykać się w jakieś konstrukty. Teraz wyobraźmy sobie, że wchodzimy do Muzeum Śląskiego, który się mieści w strefie kultury w Katowicach, który był byłą kopalnią KWK Katowice i schodzimy na dół. Napotykamy ścianę, na której jest wielki tag, wielkie graffiti i zajawka i przechodzimy przez drzwi, wchodzimy w inny świat, w inną rzeczywistość, rzeczywistość hip-hopu. Wchodzimy i widzimy korytarz, widzimy otwory w tym korytarzu i będziemy mogli wchodzić do pokoi. Każdy pokój to jest inny rok. Mówimy o 1993 do 2003. W każdym pokoju odkryjemy coś, co nas na pewno zaskoczy, na pewno pojawi się jakiś sentyment, na pewno pojawią się wspomnienia, ponieważ jest to podróż dla nas tak naprawdę mega sentymentalna. Pewnego dnia. Zaczynamy od 1993 roku i od kalibra 44. I ta podróż później przechodzi przez różne etapy. Mówimy o wszystkich faktach, które się zadziały, czyli też o pierwszych audycjach, które zapoczątkowała Bogna Świątkowska. Kontynuujemy przez kolejne lata. Poznajemy historie związane z pierwszymi próbami wydania płyt paktofoniki. Dowiadujemy się o pierwszych działaniach kobiet w hip-hopie. Ale co jest bardzo ważne, to musimy też pamiętać, że my opowiadamy historię ogólną, geopolityczną całej Polski. Natomiast o rozwoju hip-hopu skupiamy się na Górnym Śląsku, dlatego że jesteśmy Muzeum Śląskim i wzięliśmy sobie zoom na ten Górny Śląsk. Gliwice, bierz ręce do góry, bo ja na to liczę. Gliwice, bierz ręce do góry, bo ja na to liczę. Gliwice. Kończymy na 2003, ostatnim koncertem paktofoniki i wychodzimy na strefę, która prawdopodobnie zaskoczy niektóre osoby, ponieważ wychodzimy na strefę doświadczenie, czyli te przysłowiowe podwórko, no bo te podwórka, tam się tworzyła ta cała kultura hip-hopu, która była widoczna, bo na podwórkach i na zewnątrz widzieliśmy właśnie tagi, rozmowy, ustawki, spotkania, które prowokowały do tego, żeby powstawały te teksty, prowokowały do tego, żeby później właśnie zamknąć się w tych naszych M, które były wyklejane opakowaniem po jajkach, żeby wyciszyć i na tych starych PC-tach, na tych starych Atari, Commodore i innych, już nowszych próby nagrania i wysłania kaset, których już teraz w sumie mało kto pamięta, jak się okazuje, natomiast one nadal funkcjonują. Pokazujemy niesamowite też kolekcje. To jest muza po prostu z duszy i nikt jej nie zagłuszy. Moje uszy zachwycą zniszczone, ponad miasto zniesione. Praca nad pozyskiwaniem eksponatów szła dwutorowo. Jedną częścią naszych działań była zbiórka, która była trochę taką akcją zapraszającą do współtworzenia wystawy i w ramach tej zbiórki pozyskaliśmy kilka bardzo ważnych dla nas obiektów, między innymi pierwsze demo Kalibra od chłopaka, który, uwaga, wylicytował na Orkiestrze Świątecznej Pomocy tenże obiekt i nam przekazał, więc to było takie bardzo ważne dla nas znalezisko. Spotkanie z właścicielem tej kasety było dla nas bardzo emocjonujące. Dla Abradaba również, któremu się łza zakręciła w oku, kiedy przynieśliśmy tę kasetę. Kto był? Na podium się wdrapuje. Dziękuję wszystkim! Dziękuję! Wchodzimy w społeczność, która była autentyczna. To są lata mojego dzieciństwa i po prostu dla mnie to jest do it yourself. Byliśmy samowystarczalni, krytyczni, nie baliśmy się mówić głośno. Ta odwaga, która gdzieś była w tamtych latach, czasami mi współcześnie brakuje. Do tej walki, do tego buntu, do samorealizacji, do tego, żebyśmy coś zrobili. Skrzyknęliśmy się, zrobiliśmy. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne przyjście tutaj i przypomnienie sobie, kim byliśmy. I może na nowo, w jakiś sposób, odnalezienie tej energii i tej siły. Super była ta wystawa i super też opowieść, którą przygotowała Agnieszka Obszańska. Tutaj w wersji skróconej pojawiła się w tym momencie, ale brzmiała jak utwór. To skoro uznajemy, że wyprawa w stronę wystawy Zajawka o śląskim hip-hopie była piosenką, to możemy przystąpić do prezentacji kolejnego kulturysty. Kulturysta roku, nominacja. Daniel Brożek, aka Czarny Latawiec, zajmuje się sztuką dźwięku, twórca instalacji dźwiękowych, kurator, teoretyk i krytyk muzyczny. Nominowany za poszerzanie naszej wrażliwości i otwieranie na przebogaty świat dźwięków. Za erudycję, polot i konsekwencje w przybliżaniu tajników sztuki dźwiękowej. Za wszechstronne działania w różnych przestrzeniach, dzięki którym możemy doświadczyć i usłyszeć więcej. I w końcu za scenę dźwiękową na przeglądzie sztuki Survival oraz cykl Canti Spatializzati we Wrocławiu. Zajmuję się nauką o dźwięku, sztuką dźwięku, muzyką eksperymentalną z wielu perspektyw i to, co jest dla mnie istotne, to poszukiwanie nowych dróg dojścia do tego, jak my słuchamy, co powinniśmy robić, żebyśmy byli w stanie więcej słyszeć, dalej słyszeć, czy głębiej. I staram się to realizować z paru stron, bo działam i jako kurator, organizuję koncerty, czy pokazy instalacji dźwiękowych, prowadzę wykłady, warsztaty. Działam też jako artysta, trochę komponuję, tworzę instalacje dźwiękowe. Również piszę na temat dźwięku. Nie tylko jest ważne to, czego słuchamy, ale jak. I będąc w stanie słyszeć to, co się dzieje na drugim, trzecim, czwartym planie, bądź to, co powszechnie jest pomijane, tak naprawdę jesteśmy w stanie się dowiedzieć więcej na temat świata, który nas otacza, czy na temat procesów, których jesteśmy świadkami. I to, co mnie ciekawi, to przekonanie nas, że praktykowanie pogłębionego słuchania wcale nie jest trudne, chociaż wymaga trochę treningu, ale jest to znakomite narzędzie, które możemy używać w każdym momencie naszego życia. Cykl koncertowo-warsztatowy Canti Spatializzati to jest trochę kontynuacja działań, które zacząłem już jakieś 10 lat temu. I jest to idea, gdzie chciałem stworzyć taką przestrzeń dla prezentacji głównie młodych twórców, nie tyle młodych wiekiem, co cytarzem swojej działalności i swojej aktywności rynkowej. I jakby tworząc taką sytuację koncertową, w której się mogą spotkać i twórcy, którzy mają już jakiś dorobek, oraz osoby, które stawiają pierwsze kroki, często tworzą bardzo ciekawe dźwięki, ale brakuje im trochę pewności siebie, żeby zaprezentować się przed publicznością. Jest to też przygoda dla publiczności. Z kolei sam cykl Canti Spatializzati skupiony jest na aspektach przestrzennych. Dla nas jest ważne to, żeby utwory, które prezentujemy, były dedykowane nie tylko konkretnej przestrzeni klubowo-koncertowej, ale też, żeby zawsze działamy w systemach nagłośnieniowych, które są połączeniem systemu stereo, a więc są to systemy kwadrofoniczne, oktofoniczne, czy nawet tworzyliśmy instalacje, które opierały się na dźwięku, który dobiega z wielokanałowych głośników. Daniel Brożek, aka Czarny Latawiec. Kulturysta roku, nominacja. Zarówno na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, jak i na naszym profilu na Facebooku, gdzie Radiowy Dom Kultury można znaleźć po prostu po nazwie. Widać kulturystów. Można spojrzeć nominowanym do naszego honorowego tytułu oko w oko. Ellen Alien i nagranie My Tree to był przerywnik muzyczny, który pozwala nam przystanąć w kolejnym miejscu. Jest lipiec 2019 roku. Ten miesiąc został rozpoczęty wyprawą do Gdyni na festiwal Gdynia Design, a zakończył się wyprawą do Gdańska. I to był pierwszy od wielu lat Radiowy Dom Kultury nadawany właśnie z tego miasta. Był ku temu powód festiwal, który właśnie w Gdańsku miał miejsce. Festiwal, którego częścią była ta niezwykła wystawa, o której jej autor opowiada najlepiej. Jesteśmy w mega gościnnej przestrzeni stoczni, tej pisanej przez stówkę na początku, a ta stocznia pisana przez stówkę jest częścią tej prawdziwej stoczni gdańskiej. Jest to cudowne miejsce pełne kontenerów, dobrego jedzenia, dobrej muzyki i wspaniałych ludzi. No i w tej stoczni pisanej przez stówkę w Ignacy Freedom Store. To jest część nie festiwalu, na którym teraz jesteśmy. W Ignacy Freedom Store to co sprzedajemy? Sprzedajemy artykuły, tylko pisane przez duże ART, bo wszystkie przedmioty, które mam w ofercie, też ofercie w cudzysłowie, wszystkie te przedmioty zawieszone są na granicy pomiędzy produktem a dziełem sztuki. Bardzo lubię weryfikować to, co jest właśnie pomiędzy, tak żeby odbiorca niekoniecznie nawet zdawał sobie sprawę, z czym obcuje. Część sklepu wystawy działa właśnie w taki sposób, że widz, kiedy wchodzi do tej przestrzeni, jeszcze nie wie, czy wyciągać portfel, brać mini koszyk, wózek sklepowy i zaczynać wybierać, co by chciał zakupić, czy ma oglądać to tak, jakby był na wystawie. To sprawdźmy, wejdźmy już do środka. Ja od razu łapię się za koszyk, mamy kasę, mamy produkty, kolejeczka się tutaj tworzy, zacna. Zdarza się, że się tworzy. Przez pierwszy tydzień trwania wystawy to naprawdę funkcjonowało jako taki totalny fake. Jeszcze nie mówiliśmy, że to w ogóle jest wystawa. Dopiero później na wernisażu było odkrycie i to było wielkim zaskoczeniem, że to właśnie nie jest sklep. A szalenie lubię korzystać z tej możliwości, że co piątek, sobotę i niedzielę każdego tygodnia przyjmuję tą rolę sklepikarza. Oprowadzam tutaj imprezowe tłumy, które za fototropią tego landrynkowego oświetlenia wchodzą tu do środka i to jest coś szalenie dla mnie cennego jako twórcy, że mam ten feedback rozmowy totalnie randomowego odbiorcy, czasem imprezowego, wieczornego, zaprosić do oferty. Proszę bardzo, zobaczmy co jest w sklepie. Pani zostawi tego banana, no właśnie, skoro zaczęliśmy, banan. Tak, banany. Wszystko, co tutaj znajduje się w moim sklepiku, jest otoczone aurą tematu wolności, transformacji, Stoczni Gdańskiej, czy też protestu. Bo to się bardzo łączy właśnie z tematem wolności, ponieważ kiedy wolność jest zagrożona, trzeba protestować. I te obiekty, na które właśnie patrzymy, czyli pojemniki na banana z tym szalenie ważnym hasłem ocenzuruj je wszystkie, są odpowiedzią na sytuację, którą wiemy, że się niegdyś wydarzyła, mimo że została naprawiona, niesmak pozostał. Cenzura w sztuce to jest coś, czemu należy zawsze mówić nie. Owoc po zamknięciu w moim opakowaniu już nie kole w oko, ponieważ ta najbardziej fikuśna część, końcówka, która może budzić pewne niepożądane skojarzenia, jest w tym momencie zasłonięta czarnym X-em i nikogo to nie demoralizuje, przynajmniej tak wyszło na fokusowych testach, które popełniliśmy. Teraz znajdujemy się obok Solidarity Cornflakes. To są płatki śniadaniowe o smaku Solidarności, ale nie tej, która kojarzy się w tej chwili różnie, która jest ruchem zaangażowanym politycznie. Nawet nie tej, która historycznie była ruchem zaangażowanym społecznie, który wywalczył nam tą wolność, ale chodzi tutaj o tą Solidarność cechę. Co oznacza to słowo? Jakie miało pierwotne znaczenie? Ile trzeba zjeść płatków, żeby poczuć Solidarność na dłuższą metę? Można by to zmierzyć. W tej chwili prowadzimy takie testy. Pomagają nam wybitni specjaliści w dziedzinie towaroznawstwa. Jeżeli będziemy znać dokładne dane, na pewno je przekażę. W tej chwili mogę potwierdzić, że miska takich płatków ma co najmniej tyle wartości odżywczych, co wiadro jabłek. Gruz ze Stoczni Gdańskiej. To groteskowa pamiątka z Gdańska. Najłatwiej wytłumaczyć narrację tej serii jest mi za pomocą pewnego porównania. W Berlinie można kupić certyfikowane kawałki muru berlińskiego, czyli tam udało im się marketingowo zmienić symbolicznie sens tego, czym był mur berliński, bo dla mnie to jest coś, co opowiada tragiczną, smutną historię podziału, podzielonego miasta, kraju, państwa, stolicy. A w tej chwili jest to galeria muralu, graffiti, atrakcja turystyczna. Ja jako twórca wolę zadawać pytania, wolę podnosić pewne tematy, namawiać do refleksji, do rozważań. Opowiadał nam, oprowadzając po swojej wystawie, Filip Ignatowicz. Ten dźwięk wpały w pałej, pełnej okazałości można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, ale trzeba odszukać w archiwum Radiowy Dom Kultury z 27 lipca 2019 roku. To może od razu przystąpmy do kolejnego wzruszającego momentu. Kulturysta roku, nominacja. Diana Lelonek, artystka wizualna i aktywistka, porusza się pomiędzy fotografią, instalacją i performansem. Nominowana za działania na przecięciu wielu mediów, które poruszają ważne, aktualne tematy i prowokują do dyskusji o współczesnych zagrożeniach. Za konsekwentne zgłębianie relacji człowieka z naturą i uporczywe przypominanie, że my, ludzie, jesteśmy elementem większej układanki. Za aktywizm ekologiczny, akcje artystyczne, które wychodzą poza mury galerii i prowokują odbiorców do wspólnego działania. Za to, że oddała głos lodowcom i słowikowi. Sztuki wizualne, można tak powiedzieć. Ja je też traktuję jako narzędzie po prostu do mówienia o rzeczach, które są dla mnie ważne. Właściwie wszystkie te rzeczy nawiązują do relacji człowieka, natury, a w dużej mierze zajmuję się problemami, które teraz są bardzo ważne, czyli kryzysem klimatycznym. Też jestem zaangażowana w różne ruchy aktywistyczne. No i to gdzieś się też trochę przekłada na sztukę, że tą sztukę też traktuję jako takie narzędzie wypowiedzi, walki trochę, ale wydaje mi się, że bardzo ważna jest w tym też taka uważność na te szczegóły po prostu, które wokół nas się pojawiają, a czasami ich nie widzimy, dotyczące innych bytów. Staram się tak budować te projekty, że one mogą działać zarówno w przestrzeni galerii, ale jednak przestrzeń galerii jest często taką przestrzenią hermetyczną, więc często te projekty też są w stanie zaistnieć w różnych innych miejscach, tam gdzie ten dostęp jest szerszy, na przykład w ogrodzie botanicznym, albo po prostu w przestrzeni publicznej, czy też stosuję takie media, które mogą być bardziej bliskie, na przykład Soki, projekt Hałda Rokitnikowa, który jest taki bardzo złożony i taki sieciujący. Tam są właściwie różne przestrzenie ze sobą połączone. Tak więc to jest dla mnie istotne, żeby te rzeczy, które robię, bo one są dość wielowarstwowe i tak naprawdę staram się je tak budować, żeby były też czytelne dla odbiorców, którzy nie muszą po prostu posługiwać się jakimś bardzo wysublimowanym językiem sztuki, żeby były czytelne, żeby też ten komunikat działał, zarówno w takiej płaszczyźnie intelektualnej, jak też w płaszczyźnie po prostu odbioru emocji, żeby wzruszać też w pewien sposób i przez to budować komunikat, uważność i pewną potrzebę troski. Też jest istotne w ogóle w tych działaniach, to ja się też to staram robić, czyli w jakiś sposób budować pewne poczucie bliskości czy wspólnoty, nawet jeżeli ona się tworzy na chwilę, tak jak przy okazji tego słowika, to faktycznie to wspólne słuchanie okazało się bardzo łączące w ogóle, jakby to było bardzo proste, bo po prostu siedliśmy przy wejściu do metra centrum na środku patelni tak zwanej w Warszawie, po to, żeby się zbliżyć też do tego innego gatunku, do tego słowika, który tam w ogóle tak naprawdę powinien się znaleźć, że jest to ewenement jakiś, że on tam żyje i w jakiś sposób też tą przestrzeń zmienia i zwracanie uwagi na ten śpiew też może nam coś powiedzieć, też może nas w jakiś sposób połączyć. Na takiej płaszczyźnie zarówno międzygatunkowego połączenia, ale też na takiej płaszczyźnie trochę zatrzymania się, bo w tych ostatnich projektach gdzieś zauważyłam, że się pojawia też takie myślenie, że żyjemy w strasznym pędzie i ja też czuję, że żyję w za dużym i gdzieś poszukiwanie tego zatrzymania się zamiast tego biegu, żeby zamiast tego właśnie skupić się na współodczuwaniu i przebywaniu ze sobą i spędzaniu czasu w trochę inny sposób. Że mam wrażenie, że też ta zmiana podejścia do życia jest, nie wiem, wydaje mi się niezbędna, żebyśmy w ogóle jakoś funkcjonowali dalej jako społeczeństwo, też tak na rozumieniu międzygatunkowym i jakoś zarazili temu kryzysowi klimatycznemu, który teraz jest. Diana Lelonek. Kulturysta roku, nominacja. Gratulacje, została nam jeszcze jedna nominacja, która ujawni się na antenie już za chwilę. Piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. To ballady i romanse, oczywiście w bardzo znanym przeboju Andrzeja Zauchy. Kulturysta roku, nominacja. Krzysztof Czyżewski, animator kultury, poeta i eseista. Współtwórca ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach. Nominowany za konsekwentne działania na pograniczu sztuki, literatury, teatru, muzyki i wielu innych dziedzin, które prowadzone są z lokalną społecznością, a wykraczają znacznie dalej, poza granice Sejn. Za solidną pracę u podstaw i wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy różnymi kulturami, religiami i narracjami historycznymi. Za ośrodek Pogranicze, który jest miejscem spotkań otwartym dla i na wszystkich, a wybrzmiewa w nim wiele głosów i historii. To była decyzja, którą z przyjaciółmi uczyniliśmy w 1989 roku, kiedy się nowe możliwości otworzyły, żeby znaleźć dla siebie takie pogranicze i stworzyć ośrodek. Zacząć pracę to nie może być jedna osoba, która to zrobi. Musiał do tego powstać cały zespół. Potrzebny był ośrodek, ale to pogranicze tak naprawdę żyje w miejscu i w ludziach, którzy tutaj mieszkają. Więc właściwie musieliśmy się nauczyć sztuki, jak wydobyć tą opowieść z miejsca i z ludzi tutaj żyjących, ale też na innych pograniczach. Więc ta mała fabryka pogranicza takich działań kulturowych, która na początku była bardzo wsłuchana w to, co ludzie mają do powiedzenia, jakie to doświadczenie XX wiek, zwłaszcza bolesne, bardzo często przyniósł tutaj, jak to jest poukrywane w różnych zakamarkach pamięci, opowieści rodzinnych. Przez długi czas przecież nie można było o tym otwarcie mówić, przynajmniej nie o wszystkim, więc to był taki czas przyłożenia ucha, a potem tworzenia takiego warsztatu, który pozwoli przenieść te doświadczenia, pamięci, opowieści, marzenia na język sztuki, teatru, filmu, muzyki, literatury, książek i tak dalej. I w tym właściwie w istocie jest ośrodek pogranicze. Jest w tym jakaś tajemnica zafascynowania taką podróżą, która tworzy z każdym krokiem kolejne wyzwania, piętrzy wymagania, ale jak już się wejdzie na tą drogę, to raczej kusi, żeby przekroczyć kolejne granice, niż się wycofać. Człowiek pogranicza to jest ten, który przekracza cały czas, otwiera to, co by go chciało zamknąć czy wycofać. Ten wymiar czasu rzeczywiście jest tutaj dla nas bardzo istotny. Nie dałoby się jej pracy robić bez takiego długiego trwania, zanurzenia się w rzece działań, które trwają z pokolenia na pokolenie, otwierają długą perspektywę, nie eventu, nie jakiegoś jednorazowego wydarzenia, a po prostu budują organicznie taką tkankę międzyludzkich działań, zbliżają do miejsca, przenikają do społeczności i z tego rosną, z tego nabierają siły, znajdują dla siebie legitymację, bo przecież ta nasza praca to nie jest, nie wiem, jakieś studio artystyczne utalentowanych artystów, którzy założyli sobie gdzieś w naturze i z dala od cywilizacji fajne miejsce do tego, żeby, nie wiem, zrobić spektakl, a potem z nim na festiwale pojechać. To jest praca mocno współzależna ze społecznością, z którą tutaj żyjemy. Bez nich, bez ich udziału, bez ich zaangażowania właściwie nic by się nam nie udało i to właściwie musieliśmy od ludzi się nauczyć pogranicza. Więc takie współistnienie z miejscem i ludźmi jest do dzisiaj dla nas szalenie ważne. Musieliśmy się nauczyć tego, jak wydobyć marzenia z innych ludzi, pomóc im w tym, zbudować wokół tego warsztat. I dzisiaj wiem, że tajemnica się kryje w tym, że można znaleźć w sztuce takie narzędzie, żeby pomóc innym wydobyć ten geniusz, który myślę, że w każdym człowieku siedzi. Jak jesteśmy z orkiestrą wiedeńską, naszą klezmerską i gramy koncert, to ludziom się wydaje, teraz wróciliśmy z Galilei, z Izraela, żeśmy wszystkich najlepszych muzyków z Polski młodych zebrali do tej orkiestry i rzadko kto wierzył, że oni wszyscy są z małego miasteczka jednego, a jednak to jest możliwe. To znaczy okazało się, że w tym miejscu i z tymi ludźmi można robić najwspanialsze rzeczy na świecie, nie trzeba daleko szukać i to jest wielka przygoda, która nam się przydarzyła. Krzysztof Czyżewski. Kulturysta roku, nominacja. Gratulacje. W ten oto sposób poznaliśmy 5 wspaniałych nominowanych do naszego honorowego tytułu osób, siłaczy, siłaczek, aktywistów. Wszystkich widać na stronie polskieradio.pl/trójka, także na naszym Facebooku. Wyłonimy z tej piątki jedną osobę, która ten tytuł będzie przez rok kolejny godnie nosić. No ale tak naprawdę to jest dla nas najważniejszy moment. Ten, w którym zwracamy uwagę, w którym podajemy nominacje, w którym zapraszamy do świata osób, które nominujemy. Skoro jesteśmy w Sejnach, to może Baba Duck, bo Ola Bilińska właśnie to miejsce wybrała dla siebie do życia. Snow dollars. To zespół Babadak, Ola Bilińska i artyści zaproszeni do współpracy. W tym przypadku także siostry z Litwy. Rozmowę o nich i o tym projekcie można znaleźć na stronie polskieradio.pl, /trójka/alternatywny. A my wracamy do naszego przeglądu wydarzeń. Już wiem, że daleko nie zajdziemy, do końca roku nie dojdziemy, więc zakończymy na wrześniu, bo wtedy to Radiowy Dom Kultury po raz pierwszy nadawaliśmy z festiwalu Up to Date z Białegostoku. To była dla nas bardzo ważna wyprawa. Zresztą od lat to środowisko, które tam pracuje nad różnymi festiwalami i zdarzeniami artystycznymi, to są dla nas bardzo istotni ludzie. I podczas Radiowego Domu Kultury odwiedziła nas Anna Kozicka, która na festiwalu Up to Date i w ogóle w tamtym rejonie koordynuje działalność tak zwanej żywej biblioteki. Dzień dobry. Wiesz co, to może zaczniemy szybko od tego, skoro jesteś naszą gościnią. Anna poprosiła, żebyśmy przedstawiały ją w samych sfeminizowanych formułach. Przypomnijmy szybko, na czym sama idea biblioteki żywej polega. Biblioteka jest metodą edukacji antydyskryminacyjnej. Daje szansę, możliwość rozmowy z osobą z grupy mniejszościowej, dyskryminowanej, osobą, wobec której mamy stereotypy, uprzedzenia i jest jedyną taką możliwością przestrzeni publicznej. Zazwyczaj gdzieś tam widujemy osoby, którym jesteśmy w stanie przypisać jakąś właśnie tożsamość mniejszościową, a to osoba właśnie ciemnoskóra, a to osoba prawosławna, a to weganka. W jakiś sposób się dowiadujemy albo przypisujemy, albo to jest dość oczywiste. Rzadko jest możliwość jakby pogłębienia tego kontaktu. A żywa biblioteka daje ją w sposób szczególny, zorganizowany, dający zarówno bezpieczeństwo i komfort żywym książkom, czyli osobom właśnie opowiadającym, jak to jest być z grupy dyskryminowanej, i czytelnikom, czytelniczkom, czyli osobom, które mają różne opinie na temat grup mniejszościowych i chciałyby o nich porozmawiać. To jest bardzo ważne, bo żywa książka nie trafi do każdego, kto wyraża nietolerancyjne opinie. Już to musi być człowiek, który chce się na chwilę zatrzymać i zadać kilka pytań osobie, której nie rozumie, nie zna, chciałby poznać albo może chciałby się utwierdzić w swoich negatywnych przekonaniach. Jakie żywe książki tutaj, no właściwie nie wiem jakiego używać czasownika, można przeczytać, można spotkać. My teraz siedzimy tak z Anią i z Agnieszką naprzeciwko siebie na krzesełkach. Czy to jest właśnie ta formuła w ogóle fizyczna tego spotkania? Odkąd żywa biblioteka jest w Polsce 10 lat, na świecie około 20. Raczej przychodzą osoby, które mają dużo ciekawości, mało negatywnych jakby postaw w ogóle. Raczej ciekawość, niepokój, wstyd, że mogą niechcący urazić, a dobrze o sobie myślą, że są w porządku ludźmi. Więc jakby jest mało przestrzeni ze strony czytelników, czytelniczek na negatywność jakąś. Tak, jest to taki sposób jak my teraz. To jest, żywe książki mają szansę zdecydować, jak blisko dopuszczą. No wiecie, to jest taka rozmowa, tak jak my kogoś poznajemy, kogoś od razu jakoś taki jest flow i chodź bliżej, ale jest zasada, nie dotykamy się. Jakby zarówno i czytelnika, i czytelniczki, jak i żywej książki. Czasami ktoś chce trochę dalej, ale jest zależy od człowieka. Tak, to jest kawiarniana sytuacja trochę, tak ja taką metaforę wymyśliłam, jak tłumaczyć ten dystans. Pomysł zrobienia przez nasze stowarzyszenie 9.12 żywej biblioteki był, odkąd się o niej dowiedziałyśmy, przynajmniej od 5-6 lat. Brakowało nam funduszy, brakowało też doświadczenia. Jesteśmy organizacją działającą stricte w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, więc i to doświadczenie zostało przez nas zdobyte i organizacyjnie się rozwinęłyśmy. No, robimy to dzięki finansowaniu i wsparciu Fundacji Batorego. Tym bardziej po Marszu Równości, jak tylko zobaczyłam relacje, nie byłam na nim osobiście, był mój zespół stowarzyszenia, mieszkam na stałe we Wrocławiu od 3 lat. Była od razu szybka decyzja, konsultacja, musimy szybko coś zrobić dla ludzi, którzy tu mieszkają. Niekoniecznie dla tych, którzy przyjechali na marsz i wyjechali albo dowiadywali się o nim z mediów, dowiadywały, że coś takiego, że nadal mamy mnóstwo alternatyw. Jakby to się wydarzyło i to nie jest wszystko o nas. Tak właśnie Anna Kozicka opowiadała nam podczas tego spotkania na samym początku września 2019 roku. I tak naprawdę tyle zdążymy opowiedzieć dzisiaj. Oczywiście możemy wracać do tego, co się działo w kolejnych naszych spotkaniach, ale to oficjalnie zamyka rok 2019. Gratulujemy nominowanym do naszego honorowego tytułu Kulturysty Roku. Naszą decyzję co do przyznania tego tytułu ogłosimy w tym samym programie, w którym poznamy laureatów plebiscytu, więc więc zachęcamy do głosowania na stronie polskieradio.pl/trójka. Głosować można do 10 stycznia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Mrgański, Jan Niebudek, Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w Radiowym Domu Kultury i za wszystkie spotkania w roku 2019 i mamy nadzieję do usłyszenia w roku 2020. To become something you would like to have would be such a pleasant little thing that I'd like to accomplish for the sake of our short lives. Does to have the one I care for would be such a pleasant little thing that I'd like to accomplish. Trójkowy chuligan literacki. Takiej książki o rosyjskiej rewolucji jeszcze nie było. Dom władzy Julia Sleskina, z nami Klaudyna Michałowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Koordynowała pani tłumaczenie tej niezwykłej książki i chyba też niezwykłego autora. Julii Sleskin. Kimże on jest? Urodzony w Związku Radzieckim, rocznik 56. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i od wielu lat jest profesorem historii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Znany był wcześniej jako historyk przede wszystkim rosyjskich Żydów. Teraz wziął na swoje barki historię całej rewolucji. Historię całej rewolucji widzianą przez historię domowości bolszewickiej, czyli właśnie domu władzy. Budynku dla najwyższych oficjeli, dla wierchuszki partyjnej. I to właśnie opisuje. Tym samym dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie mieliśmy, bo tę książkę można czytać jak solidną analizę rewolucji rosyjskiej, tak ale jest. Też jako sagę rodzinną. Tak, sam autor twierdzi, że książka składa się jak gdyby z trzech wątków. Pierwszy jest, jak on to określa, analityczny, eschatologiczny wręcz, opisujący bolszewizm jako sektę milenarystyczną. Mhm. Najpierw oczekującą nadejścia apokalipsy, Armagedonu, potem coraz bardziej rozczarowaną tym, że nie nadszedł, a na końcu wielkie rozczarowanie, akt ostatecznej ofiary, wielka czystka. Opowieść kończy się ewakuacją domu w 1941. Jaki był to dom? Co tam się działo? Jacy ludzie go zamieszkiwali? Został zaprojektowany przez Borysa Jofana, zbudowany w latach 27-31. Olbrzymi kompleks mieszkalny. W czasie, kiedy go zasiedlano w 1931 roku, był to największy kompleks mieszkalny Europy. Mieszkali tam oficjele średniego i najwyższego szczebla. Nie tylko, tak jak początkowo miało być, komisarze ludowi, ale także NKWD-ści, literaci. Mieścił ponad 500 apartamentów oraz ogromną ilość usług. Takie wyłączone miasteczko, miasteczko wyłączone z całego miasta. Z zupełnie innym doborem towarów, jakości usług, jakości życia. Trochę tak jak w świecie arystokracji, w monarchii rządzonej absolutnie, prawda? Można wręcz powiedzieć, że jest to opowieść o bolszewickiej arystokracji. A jakie były różnice pomiędzy tymi dwiema grupami studentów i robotników? Czy istniały między nimi jakieś konflikty, czy to się kompletnie uspójniło? Studenci pochodzili z inteligencji. Mieli wiedzę, byli oczytani. Robotnicy byli uczeni przez studentów, ale nie. Konfliktów nie było, przynajmniej nie w okresie, o którym pisze autor, bo wszyscy byli w końcu towarzyszami. Natomiast to, na co zwracał autor szczególną uwagę, to jest brak przyjaźni wewnątrz tego domu. Tym bardziej, że przecież wszystkim tym zawiadywała partia. Przyjaźniły się dzieci. Mhm. I to jest bardzo mocna strona tej książki. Ale też nie ma dobrej historii w rewolucji, a przynajmniej, no co najmniej od czasów Alexisa de Tocqueville'a, w której nie byłoby opisane także czynniki rozkładu samego procesu rewolucyjnego. U Sleskina także to mamy.